اگر کوئی غلطی سے قرآن شریف گر جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا سوال ہے کسی کا. اگر قرآن اب چونکہ پڑھیں گے گائیڈ بک ہے تو گریں گی، پھٹیں گی، خراب بھی ہوتی ہے نا، دنیاوی کاغذ سے پھٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں کبھی کبھار، تو اس معاملے میں جو ہے اگر گر جائے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے قرآن جب پڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز استعمال ہوں گی تو گرتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے کبھی مصحف ہاتھ میں لے انسان گر جائے. قرآن گرنے کا کوئی کفارہ نہیں، یاد رکھیے کوئی کفارہ نہیں، اس لیے گرانے والی کی کوئی نیت بے حرمتی کی نہیں تھی، اللہ کی کتاب کی گر گئی، چھوٹ گئی ہاتھ سے. اب بہت سے لوگ بولتے سر کفارہ 5 کلو گھیوں، 5 کلو شکر، 11 کلو جواری، پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ علاقوں میں 5 پان، 10 پلاں، پتہ نہیں کیا پوتی، کچھ تو رہتا ہر جگہ الگ الگ، لال کپڑا، آدھا کلو مصری، پاؤ سر سوکھے کھجور، پاؤ سر سپیاری، کچھ تو بھی ایسا، ہر علاقے کا اپنا رواج ہے، ٹھیک ہے. اور بولتے اب قرآن کا کفارہ ہے، کوئی کفارہ نہیں، کسی نے بھی جان بوجھ کے کام نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا فوراً اٹھا لیجئے اور اگلے بار وہ غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ گرا تھا، یہ بات تو درست بالکل طے ہے، اگلے بار وہ غلطی نہیں کرنا. ایسا مثال یہاں قرآن رکھے اور یہاں سے پھسل جاتا ہے، ایک بار آپ کو معلوم ہو گرا، آئندہ کبھی اس کو یہاں نہیں رکھوں گا، اس لیے یہاں سے پھسل جاتا ہے، معلوم ہو گیا مجھے نہیں کروں گا، لیکن کوئی کفارہ نہیں. بہت سے لوگ قرآن کو تولنا پڑتا، تولنا بولے تو کیا اس کو ایسا ہاتھ پہ رکھاتے جس نے گرایا اور اس کے پورے ہاتھ سے ایسا گھما کے پورا سیدھا رہنا بولے اور پورا ایسا یوں کر کے یوں کرنے لگاتے، وہ تولنے میں 10 بار گرتا ہو یوں کیسا کریں گے چھوٹا سا بچہ، ہاں نہیں بولے اس کو تولنا پڑتا. یا پھر ایک آدمی وہ فکس رہتا ہو محلے میں، لاؤ میں تول کے دے دیتا تمہارا قرآن، یوں لیتا پرفیکٹ رہتا ہوں، یوں نکال کے سیدھا تفصیل، مطلب ایک بار غلطی ہوئی اب تو نئی غلطی کرتا اس کو گھما گھما کے قرآن کو، کیا ہے یہ؟ کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے قرآن؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. دل میں نادم ہو جتنا آپ نادم ہو سکتے ہیں، رب سے توبہ کرے کہ اللہ میں چاہتا نہیں تھا، ہو گیا، آئندہ وہ عمل نہ کرے، اس کا کوئی کفارہ آپ کو ادا نہیں کرنا ہے.